Bai, printzipioz, ba hori, barekin ba, posibilitario hori segola, zuhurruna segola zera batean, baina, bueno, undira pasatzen dugunak, eta azkenean, ba, lortu hori, ez, bai, deportibukoki, eta gero indugu lan, baita ere ekonomikoki, bai, presidenta eta direktiba ondo egin du gauzak, eta horregatik eman digute aukera hau, ez. Eta, bueno, ba, zera batean, ba, Fernando, ditu ziguten, esan zigun telefonoz, ba, Asobalen aterako garrinera, eta ba, hori, ba, azkenean jendea, ba, urduri, ilusioa, ba, ez batzuk esatu jo, eta hauekin, ekiponekin aterako gara, ba, bai, bai, eta, hola, baino ilusi askoekin, Baina, bueno, bai, eta normalki, bai, egunero gau ditze egiten, ez, ba, jo, eta orain egin behar dugu entrenamentu dobliak, ez dakiz, eta, baina, bueno, baina oso konte, bai, hori da, osea, gure ekipoa bakigu hasia batean pixka limitauta dela, baina, bueno, hori ez du esan zer, ez, badago ekipo batzuk dira gure nivelakoak, eta dago, nire uste ez dago problemari. Ikusiko hemen dikan hilabete batera ben non gauden, ez, entrenatu behar dugu, jokari berriak sartu dinamika berdinean, eta gero ba, Fernandoren lanarekin, ba, segurazki zerbait aterako dugula, zik edo zai. Bueno, pixu ba, bai, baita ere, konsenajer baita ere oso egon, ez, eta, bueno, pixu hori ikendu dugu, ez, ikusiko gara nola dugan demoraldia, baina, bueno, bai, pixu, baina ez asko, Ba, genikun, aurten divisioen horben igote maginan, ba, genikun hor egon bar ginela, ez, playoffetara berriro sartu, eta igo, berriro ilusio horikin, berriro asobera. Eta, bueno, eta presidentea esan duen bezala, ba, tren hau iritsi da, eta ezin da utzi pasa, ez, hartu dugu, eta ikusiko gara zertatzen den, baina pixu bat, ez, ba, garrik hori, ba, pozak inartzen dugula hori.